Then you stop and hold together, bumping asses all around. Yes, freedom, jazz dance, freedom, jazz dance. First you put your feet together, then you do a little walk. You dance around and then you have a little talk. You grab her and you throw her, now your boat are getting better. Then you stop and hold together, bumping asses all around. Yes, freedom, jazz dance, freedom, jazz dance, freedom, jazz dance. Oh, freedom, freedom, jazz. Rozdział płci w drodze filogenetycznej przygotował mózg ssaków, zwłaszcza w rzędzie naczelnych, do działania anizotropowego, czyli dwubiegunowego. Płeć to nie wyłącznie problem prokreacji i kontynuowania gatunku. Wśród naczelnych był podstawą podwójnego behawioru mózgu, znamiennego dla płci męskiej i żeńskiej, z całym bogactwem odbioru i zróżnicowania głębią przeżyć otaczającego nas świata. Mówiąc o człowieku, należałoby te dwa sposoby zachowania traktować we współzależnej akcji. To dopiero może dać pełne zrozumienie człowieczeństwa. Komplementarność płci, czyli wzajemne dopełnianie się, ma głębokie racje psychiczne w tworzeniu gatunku ludzkiego. First you put your feet together, then you do a little walk. You dance around and then you have a little talk. You grab her and you throw her, now you both are getting better. Then you stop and hold together, bumping asses all around. Yes, freedom, jazz, dance. Freedom, jazz, dance. Freedom, jazz, dance. Freedom, jazz, dance. First you put your feet together, then you do a little walk. You dance around and then you have a little talk. Grab her and you throw her, now we both are getting better. Then you stop and hold together, bumping asses around. Yes, freedom, jazz, dance. Freedom, jazz, dance. Freedom, jazz, dance. Freedom, freedom, freedom, jazz, dance. Everybody's feeling good. Everybody's got a right to dance. Everybody's got a right to dance. Let's dance. Everybody's got a right to dance. Everybody's got a right to dance. Let's dance. Everybody's got a right to dance. Everybody's got a right to dance. Let's dance. Everybody's got a right to dance. Everybody's got a right to dance. Let's dance. Beguiled again, A simpering, whimpering child again, bewitched, bothered and bewildered am I. I couldn't sleep when love came and told me I shouldn't sleep. Bewitched, bothered and bewildered am I. Lost my heart, but what of? She's so cold, I agree. She can laugh, and I love it. Every way, That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Wojciech Mrczek przy mikrofonie i Paweł Tomaszewski przy fortepianie. Freedom Jazz Dance Eddiego Harrisa, Eddiego Jeffersona, wplecione też słowa z książki. Na początku było jednak światło księdza Włodzimierza Sadlaka, no i również od Wojciecha samego Mrczka słowo. No i następne dwa klasyki, Bewitched, Richard Rodgers, Lawrence Hart i Unforgettable Irving Gordon, to autorzy. 10 takich klasyków na tej płycie. Love Revisited. Zabrzmią na żywo w Teatrze Roma 31 stycznia. Mrczek i Tomaszewski na koncercie. Thank you. Tak się rozpoczyna ta płyta, a potem wcale nie zwalnia tempa. Świetny album. 11 Songs. Kuba Płużek zagrał na fortepianie 11 kompozycji ważnych dla siebie artystów. Tak myślę, bo pierwsza z nich, Four Roses, to Zbigniewa Wegehaupta kompozycja. Potem jest także Michel Petrucciani, Andrzej Kurylewicz, Hans Zimmer, no i brat Meldau również jest. I dwie kompozycje Kuby również. Kiedyś chciałem być kolejarzem, to teraz, no a za chwilę w Resignation. Brada Meldała właśnie. Jeszcze raz, a właściwie dwa razy z nowej płyty 11 Songs. Kuba Płużek. Thank you. kiedyś chciałem być kolejarzem. To Kuby Puszka, kompozycja Resignation Brada Meldała, a jeszcze wcześniej utwór Zbigniewa Wegehaupta, Four Roses, otwierający płytę 11 Songs. Kuba Płużek, 24 i 25 maja w REC Publica Studios w Lubrzy nagrał taką oto płytę, do której z radością wracam w sobotę po 22 w audycji Mało Obiektywnie i w Teraz Polskich naszych spotkaniach z wtorku na środę od 2 do 4. będzie kolejny bardzo koncertowy weekend, bo wspominałem o tym, że 31 stycznia w Teatrze Roma Wojciech Mrczek i Paweł Tomaszewski, o tym także, że 1 lutego o 18 w Teatrze Syrena Pędowski, no i 1 lutego, jak zwykle tuż po 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Kuba Stankiewicz z polskim trio zagra muzykę Wiktora Younga z tej właśnie płyty. Otwiera ten zestaw utwór Love Letters. No a potem jeszcze za chwilę usłyszymy dwa kolejne, Summer Love i Everything I Do. Kuba Stankiewicz był moim gościem niedawno w sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Oczywiście, jeśli ktoś przegapił, może posłuchać sobie tego naszego spotkania. Polecam bowiem stronę Trójki, Polskie Radio PL / Trójka. Tam wystarczy odnaleźć zakładkę Audycje Muzyczne Radiowej Trójki. No i alfabetycznie mamy ustawione audycje. Proszę zatem odwiedzić stronę, bo warto. To było spotkanie z Kubą Stankiewiczem. No a teraz już muzyka Wiktora Younga. Thank you. Muzyka ponadczasowa na tej płycie. To kompozycje Wiktora Younga, zagrane przez trio Kuba Stankiewicz na fortepianie, Peter Erskine na perkusji i Darek Oleszkiewicz na basie. The Music of Victor Young na żywo. Zabrzmi w Trójce 1 lutego, tuż po 20:00, prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Czas się pożegnać. Od 4:00 będzie Państwa budził Piotr Łodej. My usłyszymy się, przypomnę, w audycji Trójkowe Archiwum Koncertowe, w skrócie TAK, z czwartku na piątek, od 2:00 do 4:00. A na pożegnanie jeszcze nowy album Jerzego Małka, tytułowa kompozycja z tej płyty, Stalgia. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Thank you. I'm gonna go to the bathroom.